w hele stulecia. Bilety eventim.pl i e-bilet.pl. Katie Melua poleca trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Podziękowania dla Polaków od prezydenta Ukrainy i apel o wsparcie Kijowa ze strony prezydenta Polski. Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wystąpili z wieczornymi przemówieniami. Ukraina kupi uzbrojenie produkowane w polskich zakładach, w szczególności transportery opancerzone Rosomak. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nie ma zgody na ustępstwa wobec Rosji, mówił na Placu Zamkowym w Warszawie polski prezydent. Andrzej Duda oraz Wołodymyr Zełenski wystąpili z wieczornymi przemówieniami w trakcie wizyty ukraińskiego prezydenta w Polsce. Wojciech Cygielski. Wołodymyrze, podczas naszego pożegnania... Polski prezydent apelował do Zachodu o dalsze wsparcie dla Ukrainy, która od ponad 400 dni toczy wojnę z rosyjskim okupantem. Andrzej Duda mówił, że zbrodnie wojenne powinny zostać osądzone, a rozmowy pokojowe mogą zacząć się dopiero, gdy Rosja całkowicie wycofa się z Ukrainy. Polityka ustępstw i uległości względem Rosji i Władimira Putina prowadzona przez lata, przez wielu liderów Europy wydała zatrute owoce. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apelował z kolei o kolejne samoloty myśliwskie i czołgi. Kiedy niepodległość potrzebuje powietrza, nie trzeba się zastanawiać, jak Rosja zareaguje na kolejne samoloty. Ukraiński prezydent dziękował też Polakom za przyjęcie Ukraińców, gdy rozpoczęła się wojna, oraz za trwającą do dzisiaj pomoc. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jutro w Salonie Politycznym Trójki o 8.30 wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przemówień prezydentów Polski i Ukrainy słuchali politycy, a także Ukraińcy mieszkający w Polsce i Polacy. Wystąpienia były transmitowane na telebimach. To jest nasz wspólny interes, żeby Ukraina wygrała i żeby wesprzeć prezydenta, że przyjechał do nas. Ja думаю, że dla bohaterów było ważne. To było bardzo ważne dla moich rodaków. Ta wizyta miała symboliczny wymiar, ale wlała w nasze serca nadzieję. Wielu Ukraińców właśnie nią będzie teraz nieść do swych domów. Багато українців тут хочуть повернутися до дому. Ти це переживаєш ці відчуття, які були в період війни, ти їх якби відчуваєш по-новому. Mam takie uczucia, jakbym przeniosła się do czasu sprzed wojny, mogła na nowo przebywać w takiej rzeczywistości. To ważne, że padło tu tak dużo słów o współpracy z Polską. My tu żyjemy, odczuwamy to na co dzień, ale najważniejsze, musimy wygrać. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w Warszawie list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Premier Morawiecki powiedział, że Ukraina kupuje uzbrojenie produkowane w polskich zakładach. Ta broń, którą do tej pory przekazaliśmy, także ta, którą sprzedajemy, jak Rosomaki, które stoją tutaj za nami, jak 3 kompanie raków również, czy chociażby kraby, które pojechały na Ukrainę i tam się bardzo dobrze sprawdzają, to jest też broń, która w przyszłości, która jak najszybciej nastąpi, będą mogły stanowić ważną część uzbrojenia armii ukraińskiej, bo już stanowią bardzo ważną część uzbrojenia Armii Polskiej. Kolejny dokument podpisany w Warszawie zakłada wzmocnienie współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą przy odbudowie kraju po wojnie. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowali członkowie Rady Polityki Pieniężnej. To zgodne z prognozami ekspertów. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przypomina, że jak dotąd Rada nie zamknęła oficjalnie cyklu podwyżek stóp procentowych, choć kolejne wzrosty są mało prawdopodobne. W tym trochę niższym tempie schodzenia inflacji, ten cykl jak najbardziej ma cały czas uzasadnienie. Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej i członkowie Rady Polityki Pieniężnej łącznie z prezesem Adamem Glapińskim wyraźnie dają znać, że te stopy w kolejnych miesiącach już nie ulegną zmianie, w sensie nie zostaną podwyższone. Wskazywany jest jako kolejny krok obniżka stóp procentowych, ale wydaje się, że to jest jednak mało realny scenariusz w roku bieżącym. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Czeski sąd wymierzył karę pół roku więzienia w zawieszeniu mężczyźnie, który pojawił się na antyrządowej manifestacji z symbolem Z na plecaku oraz z logo grupy Wagnera. Sędziowie uznali to za pochwalanie ludobójstwa. Oprócz kary więzienia w zawieszeniu sąd w Pradze orzekł karę grzywny w wysokości 12 tysięcy koron, a także roczny zakaz przebywania na terenie stolicy. Wyrok jest nieprawomocny, został wydany bez przeprowadzania rozprawy. Skazany mężczyzna może się od niego odwołać. Śledczy prowadzą 7 innych postępowań związanych z marcową demonstracją na placu Wacława. Kilku demonstrantów zostało zatrzymanych w związku z próbą wdarcia się do gmachu Muzeum Narodowego, z którego zamierzali zerwać ukraińską flagę. Dwie osoby odpowiadają za napaść na interweniujących funkcjonariuszy, a trzy za uszkodzenie samochodu z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi i agresywne zachowanie wobec kierowcy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura w całym kraju spadnie poniżej zera. Będzie od minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do około zera nad morzem, a w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów nawet minus 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pewnej bardzo utalentowanej pani z bardzo małej wsi. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie, tym razem z postacią Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. A na zakończenie dzisiejszej audycji zwyczajowo już kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Ciągam głęb. tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Rozdżałów to niewielka wieś pod Chełmem. Mieszka tam twórczyni ludowa Stanisława Mąka, której pracy kupują kolekcjonerzy z całego kraju. Twórczyni może pochwalić się m.in. prestiżową nagrodą imienia Oskara Kolberga. Pani Stanisława opowiada o wielkanocnych zwyczajach w rodzinnym domu, o swoim życiu i obrazach, których tematem jest głównie polska wieś i jej mieszkańcy. Jak twórczyni ludowa przygotuje się do Wielkanocy? Jaką rolę w jej życiu odgrywa sztuka? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Mój świat. Reportaż w Trójce. Szukam pani Stanisławy Mąki. To pan idzie dalej. O, nie, tak będzie już później się widać, że koniec wsi. Coś tam maluje, coś tam trochę rzeźbi tego. Kiedyś jej mąż tam rzeźbił. I on w późniejszym wieku to zaczął. Tak. A co on właśnie robi, bo ja nie wiem. Rzeźbił. On rzeźbił takie figurki, a ona później zaczęła malować. Młodzi już nie będę tego robić. A no właśnie. Młodzi już nie będę tego robić. Rozdżałów jest znany dzięki niej, prawda? No, kiedyś i śpiewali, i dożynki, i niedożynki, takie zawsze były takie zespoły regionalne. A u pana w rodzinie ktoś coś śpiewał albo robił? Nie. No to idę w takim razie do pani Stanisławy. No i... Czyli prosto? Prosto, jeszcze panu zbrzydnie iść. Szukam pani Stanisławy Mąki. Taki żółty dom. Robię reportaż do radia właśnie o tych pracach pani Mąki. Aha, no. Co pani może powiedzieć? Bardzo ładnie maluje. No. To znaczy wpierw to tak ochudziła, no jajka kupowała, nie? Gęsie i takie, żeby białe byli kuracze, nie? A teraz już mniej coś maluje. Mniej. A jakim jest człowiekiem? Bardzo dobrym. Bardzo miła pani. Bardzo. Dzień dobry. Miło mi bardzo. Pięknie tutaj u pani. To jest wieś. Nie mam pałacu, no może tutaj przejdziemy. Aha. Do kuchni. To ja zdejmę buty. Nie, nie, nie. Mnie się nie zdejmuje. Nie ma. Widzi pan, ile tych pędzli jest i to co ruszy. Większe i mniejsze. No. Malutkie i duże. Czyli tutaj jest pani takie królestwo. Obrazy, akwarelki są i olejne, no i na szkle, ale jeszcze w innym pokoju mam też. To już pokażę później. Pięknie, naprawdę pięknie. Rzeźbki też są te moje. Te natomiast są męża, który już nie żyje, już 15 lat jak nie żyje. Ale zostawiłam sobie na pamiątkę, niech będą. Na zewnątrz nie mam. Mam tylko tutaj takiego dużego Chrystusa, o jak się wchodzi do przybudówka. Ja raczej takie mniejsze rzeźbię. Piękne kolory. No, to są moje właśnie te ludowe. Ona kolorowo. I pracownia tutaj. No i tu też tak samo. Może kompotu się pan napije, pan się zmęczy już. Poproszę. To są moje dyplomy. Mam sobie zobaczyć od wojewody chełmskiego i różne takie podziękowania. To zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na sztukę ludową w kategorii wycinankarstwo w przeglądzie twórczości ludowej. w oddziale chełmski STL w Krasnym Stawie. Bo jak już mąż chorował, to ja nie mogłam tak z tymi farbami się tu rozkładać, to więc czepiłam się wycinanki. A tutaj mam właśnie za malarstwo olejne drugą nagrodę. Na pewno cieszy to człowieka, że ktoś tam to zauważył. Przecież jestem nieuczonym człowiekiem, tylko rolniczką, gospodyni domowa. Dla koleżanki. Tak, no bo to jeszcze lata. Które to były? 88. Tak, no właśnie, to jeszcze koleżanka. Malarstwo na szkle i malarstwo olejne, i rzeźbę, i wycinankę, i pisanki. No to ja nieraz mam i 5 nagród. Wszystkie nagrody nam pozabieram. Są zazdrośni. Są zazdrośni, tak, jednak tak. No i pomyślałam sobie, że może nie warto, bo to wie pan, może ktoś ma taki uraz do mnie, że to ja tylko, a bo to pewnie znajomości ma, żadnych znajomości. Nie mam nikogo, bo to zależy, jakich etnografów zaproszą na tą sztukę ludową, czy na ten konkurs. Księga pamiątkowa moja i męża. Tylko będzie pan sam czytał, jeżeli coś będzie ciekawego, bo ja zepsułam sobie oczy pisankami, bo to kolory są. Przy malowaniu również, bo to też ja lubię obrazy bardzo kolorowe, żeby były. A przy tych kolorach to się niszczą oczy. Naprawdę? Tak, ale szczególnie to przy pisankach, bo to malutkie, a trzeba każdy kolor nałożyć na tą pisankę. Woskiem się pisze i kąpie się w tylu kolorach, ile tam na tym jajku jest. I to się wszystko, każdy kolor trzeba zamalować później ponownie woskiem. Także to jest długa praca. Jedna pisanka dziennie teraz mi wychodzi tylko. Kiedyś 3-4 potrafiłam napisać. To jest taki mały obrazek, zamiast na płótnie, to na jajku robię. Tu jest ostatnia wieczerza. Pan Jezus i tych 12 apostołów. I ryba, i chleb, i wino w dzbanku. Musi być wszystko. I jest ten kwiatuszek wiosenny. Ale jest i mój podpis na każdej jednej jajku, bo to jest takie małe dzieło, można powiedzieć. O, są zajączki wielkanocne. O, właśnie takie zające. Cieszą się, jest z pisanką. Dla dorosłych to bardziej religijne. Lany poniedziałek, jak to mówią. Bo to kiedyś nie było takie, że takie ganków różnych było przed mieszkaniem, tylko drabina i od razu wejście do mieszkania. No to wchodzili na drabinę i z wodą, a jak ktoś wychodził z mieszkania, no to z tej góry polewali. To i dziewczyny później się zdobywały na to, że co to znaczy, że to tylko chłopcy mają polewać dziewczyn, to i dziewczyny. I każda dziewczyna musiała wykupić się pisanką. Wtedy nie oblewali. Tu natomiast jest Pan Jezus, modlitwa w Ogrójcu. Te trzy krzyże na wierzchu i Pan Jezus modlący się właśnie w Ogrójcu. Tu te bazie są. I tu jest baranek i wesołego Alleluja i kwiatuszki wiosenne. To jest taka moja modlitwa nad tą każdą jedną pisanką. Jak ten Pan Jezus klęka w Ogrójcu, jak się modli, wszystko przeżywam to. No także to. Czyli modli się Pani podwójnie? Podwójnie, tak, tak. Oczywiście. Tak każdy mówi, o, bo to pewnie farbami, jak nie, to naklejanki, jak to mówi. Nie naklejanki, tylko to jest... Myślę, że to naklejanki, tak, nie to wydrukowane. Tak, tak mówi, o, tam kupiła sobie kobieta, nakleiła i tak jest. O, i co pani, wtedy, co pani wtedy mówi? No to sobie naklej, kobieto. No co? Co mam powiedzieć? Byłam bardzo radosnym dzieckiem. Biegłam w takim pędzie, że ludzie nazywali mnie wiatr. Dokąd ty tak biegniesz? A wie pan, nie wiem dlaczego tak jest. Dlaczego ja tak szybko biegłam? Ojciec był cieślą. A później był gajowym. Mama była zwykłą gospodynią, ale jak na imieniny komuś, to malowała na zwykłym takim akwarelką. Mamo, jak ja bym bardzo chciała pójść do szkoły plastycznej, mama mówi, nie ma możliwości takiej. Nie ma możliwości, bo jest was 7. Skończyłam tą 7 klasę. No już. I tak pozostałam i dalej same się dokształcajcie. I tak się właśnie stało. Wyszłam za mąż, skończyłam 16 lat. Bardzo wcześnie mnie mama za mąż wydała. Jeszcze nie bardzo chciałam za mąż wychodzić, bo ja jeszcze tego panieństwa nie miałam. Skończyłam tą szkołę i to zawsze były to odrobki, to zarobki. Trzeba było odrabiać, jak coś tam zbrakło, no to trzeba. Najczęściej to bogatsi ludzie nas wynajmywali do zajęć, czy do sadzenia kartofli, czy do kopania, czy do żniw. Męża poznałam, była taka potańcówka u nas w domu ludowym, to znaczy na placu, bo to było lato. Myśmy się znali tylko 3 miesiące. Mąż bardzo pięknie śpiewał i tańczył. No to mnie się spodobało. Przystojny był, owszem, tak, był przystojny. Ile miał lat? 26. 16 skończyłam, 17 rok. To znaczy, to mama zawsze mówiła, miłość później przyjdzie. Połączycie się, pójdziesz na swoje gospodarstwo, bo to od Ukraińców to było... Wzięli to gospodarstwo, męża, rodzice wzięli na wypłaty, bo to tak od państwa było. No i proszę pana, zanim wypłaciliśmy, to już zdrowie poleciało. Bo to trzeba było i żywiec, i zbożem oddawać, no czyli spłacać za tą ziemię. I jak spłaciliśmy, trzeba było już oddawać na emeryturę, na rentę. Na rentę, bo ja nie mam emerytury, tylko mam rentę. Jaka to jest męczarnia, jak my pracowaliśmy ciężko i nie dorobiliśmy się niczego. Trzymaliśmy i krowy, i konie, i świnie, i owce, kur. To i po 300 niosek mieliśmy. Sadziliśmy buraki. No to ludzie 10 arów kontraktowali, 20 to było dużo. A my co to, dorobimy się, hektar zakontraktowali. I mąż robił znaki, żeby to jak zaorał tą rolę, robił znaki wzdłuż i w powszech, a ja za nim nadążyłam sadzić te buraki pod motyczkę. To nie było siane tylko, a później, wie pan, trzeba było to przerywać wszystko, bo to nie tak jak teraz są te jednokiełkowe, że tam sieje się i one pojedynczo rosną, tylko takimi kępkami rosły. No to wie pan, to była męczarnia i ja sobie tak przeziębiłam kolana, zrobiła mi się wada serca, niedomykalne zestawki dwudzielne. I stąd się ta moja choroba wzięła. A tutaj w Rozdzielowie to jeszcze pierwsza wieś, która miała elektryczność. O, to już było coś nowego. To była tylko jedna żaróweczka tutaj, tam już wszędzie nie, ale jedna się świeciła. No i przy tej jednej żaróweczce to się tam kupowało troszeczkę mocniejsze, żeby jaśniej było. Długie wieczory. Malowałam sobie. Czytałam dużo, jak się gruntuje płótno, bo na sam pierw to ja zaczynałam od podstaw. Musiałam wiedzieć, jak się gruntuje, tak jak kiedyś Matejko. To są wszystko moje palmy. I mam takie, o taki pojemniczek i w to wstawiam. A później, jak już one tak się kruszą, to zbieram to i palę. A skorupki święcone z jaj to się na ogród wynosi, rozsypuje, żeby był lepszy urodzaj. I ten jest obraz, ten z 72 roku. A to namalowałam mężowi, bo on rybakiem zapalony. To łowi ryby. No to więc ja nad tą rzeczką, nad żółtańcami namalowałam męża. 47 lat przeżyliśmy razem. Myślałam, że do tej 50 dożyjemy. No niestety, mąż zmarł, miał tą białaczkę, wie pan, to jest ciężka choroba. No, trudno mi się było z tym wszystkim pogodzić. 5 lat przerwy było. Przyznam szczerze, że byłam strasznie załamana. No, ale wie pan, z czasem musi to wszystko żyć. Trzeba dalej, dzieci przyjeżdżali, wnuki. Babciu, ty nam jeszcze jesteś potrzebna. Wie pan, jak to jest. Wnuki dorastały, trzeba i wnukom pomóc troszeczkę, jak tam jakąś pracę sprzedałam, to coś tam trzeba było, jak pan wie. Jakiś tam czas oczywiście mama była taka zagubiona, może nie, ale taka no, wyciszona mocno. Po czym uznała sama zresztą, że najlepszym momentem na to, żeby się z tego wydostać, jest wir pracy, no u niej akurat pracy twórczej. I zaczęła bardzo ostro pracować, tak, nawet jak miała bezsenną noc, to siedziała i malowała. Jak tata rzeźbił, a mama malowała i rzeźbiła, to w którymś momencie okazało się, że mama lepiej rzeźbi niż tata, że lepiej w ocenie jurorów na przykład. I na konkursach zbierała pierwsze nagrody, tata był gdzieś tam drugi czy trzeci, co spowodowało oczywiście typową męską zazdrość, jak to bywa w domach szczególnie. I tata zaczął się lekko wycofywać z tej rzeźby, więc mama odpuściła. Zajęła się obrzędówką, zajęła się pisankami, wycinankami, malowaniem i prawie nie rzeźbiła. Natomiast po śmierci taty, no tata w sierpniu zmarł i tu jeszcze jakieś tam jesienne porządki były, no i oczywiście przerzucanie jakichś tam drewien na opał do zimy i były te właśnie klocki lipy przygotowane jeszcze przez tatę do rzeźbienia i mama je układała, po czym odkładała na boczek tam ileś sztuk. Wzięła je do domu i natychmiast je zrzeźbiła w piękne Chrystusy frasobliwe. A zaraz potem była na targach, za kilka miesięcy była na targach sztuki ludowej i ktoś zamówił Chrystusa frasobliwego dużego, takiego chyba tam z metr wysokiego. I mama wyrzeźbiła Chrystusa frasobliwego, fajnie podpartego z rączką, tak pod bródkę. No i telefonuje do mnie, oznajmia, że już skończyła pracę. Ja przyjechałam w odwiedziny do mamy, tak to się klasycznie do mamy zajeżdża co jakiś czas. Wchodzę do domu i oczywiście pierwsze moje uderzenie wzroku na tego Chrystusa, który stoi w wsionkach. Ale ten Chrystus ma twarz mego taty. Mama zupełnie bezwiednie wyrzeźbiła swojego męża. Podziwiamy twórczość Stasi Mąki. Jest wspaniała i piękna. Jesteśmy zachwyceni. Siostra Renia. A tak, no ona mieszka w Koszalinie. Różne wpisy. To ciocia się wpisała także z rodziną, a tu przeważnie szkoły, do szkoły. Odwiedzają mój ten skromny domek. Różni ludzie. Ostatnio kto tutaj przyjechał? Ostatnio to była pani poseł Mazurek. To nie poseł teraz, tylko to... Wicemarszałek. Wicemarszałek, tak. No bardzo ważna osoba. Stanisława Mąka to kobieta wielu talentów. Jeśli dobrze pamiętam, to poznałam ją na jakimś jarmarku. To jest kobieta, która pięknie maluje, która fantastycznie rzeźbi, która robi wycinanki, no ale przede wszystkim robi niesamowite pisanki. Wielkiego serca, wielkiego ciepła kobieta i wielkiego uśmiechu. Nad jedną rzeczą ubolewam, to że do tej pory nie dostała Kolberga, ale mam nadzieję, że może Stowarzyszenie Twórców Ludowych doceni jej twórczość i wystawi jej kandydaturę. Bo to jest cenna nagroda, prawda? To jest cenna nagroda dla wszystkich twórców kultury i sztuki ludowej. W dawnym województwie chełmskim jest trochę osób, które tę nagrodę ma i tak naprawdę to też jest taka nagroda bardzo prestiżowa, dająca uznanie dla tego, co oni robią. Są moje pisanki, tu Upadek pod krzyżem, no tam no to druga strona jest tak za tym. Każda inna niedorówna pisanka pisance. Mąż pisał wiersze, pięknie pisał. Nikt nie chce uwierzyć, że to woskiem pisane, a tylko nalepki na jajach przyklejane. Bo jak to uwierzyć i jak się przekonać, że te cudne dzieła sztuki pisze moja żona? Pisze woskiem, kąpie w farbach, bo być piękne muszą, ale tak naprawdę to je pisze duszą. A na każdym jajeczku widać dzieła sztuki, jeśli ktoś ciekawy, udziela nauki. Są bazie, dzwoneczki i baranek biały. Jest rumcaj, zajączek i kogut wspaniały. I Chrystus omdlały pod ciężarem krzyża, a święta Weronika z chustą do twarzy się zbliża. To znów Chrystus skona, omdlały na krzyżu. Są narzędzia męki, gwoździe i włócznia ze szpiżu. I choć dużo pisankarek pisze swoje cuda, żadnej przyścignąć kunsztu żony się nie uda. Bodaj nam złote ręce 100 lat tak pisały, a moje oczy 100 lat nań patrzały. Był to reportaż Antoniego Rokickiego pod tytułem Mój świat.

Bohaterem dzisiejszej Trójki Literackiej będzie Konstanty Ildefons Gałczyński, którego postać przybliży nam pani Marta Węgiel, autorka dokumentu o tym wybitnym poecie. Trójka Literacka. Genialny liryk i groteskowy prześmiewca. Talent absolutnie z Bożej łaski, ale życiorys obficie podlewany alkoholem. Bohaterem Trójki Literackiej będzie Konstanty Ildefons Gałczyński. Witam państwa, Tomasz Zapert. A zaproszenie do audycji zechciała przyjąć pani Marta Węgiel. Dzień dobry. Pani Marta jest telewizyjną biografistką artystyczną, plastyczną, literacką w szczególności. Jest reżyserem filmu dokumentalnego zatytułowanego Zaczarowany kot, który właśnie miał premierę na szklanym ekranie Telewizji Polskiej. Pani Marto, dlaczego postanowiła pani przybliżyć czy zaznajomić telewidzów z Gałczyńskim? Wszak to był poeta bardzo opisany, mam wrażenie, bardzo lansowany, ale rzeczywiście chyba w trzeciej RP trochę jest już na poboczu. Jak pan zaczął mówić o Gałczyńskim, od razu postawił pan dwie przeciwstawne sobie tezy, nazywając go, i tu by można wymieniać, jakim człowiekiem. I to jest właśnie powód, dla którego się zdecydowałam na realizację tego filmu, bo opowiedzieć o Gałczyńskim to jest rzecz bardzo trudna. To jest właśnie tak, jak na początku filmu stawiamy sobie pytanie, kim on naprawdę był, i tutaj jest ta długa lista właśnie, czy był oportunistą, czy był tragiczny, czy był nieszczęśliwy, czy był szczęśliwy, czy był alkoholikiem, czy był tylko chorym człowiekiem, i tak naprawdę nie ma takiej odpowiedzi na te pytania jednej, bo potem na końcu filmu mamy znowu ileś odpowiedzi. I odpowiedź jest w zasadzie tylko jedna. Każdy ma swojego Gałczyńskiego i każdy może sobie wybrać z tych twarzy, bo czy on nam pokazał wszystkie swoje twarze, a może nie pokazał tej prawdziwej nigdy do końca? Czy to były twarze, gdzie jest prawda? Nie wiem. Nikt nie wie. Myślę, że to nawet córka chyba, przeczytałam wszystkie jej opracowania i biograficzne książki, ona też chyba tej ostatecznej twarzy nie znalazła. No właśnie, przywołała pani córkę poety, panią Kirę Gałczyńską, niedawno zmarłą. Ja pamiętam, że przed laty o Gałczyńskim próbowała napisać biografię pani Joanna Siedlecka, ale nie udało jej się tego dokonać, gdyż właśnie był natrafiła na ten mur tworzony przez Kirę Gałczyńską, która jakby stała się taką depozytariuszką pamięci ojca, no i nie dopuszczała innych do zajmowania się tym tematem, nie bardzo chciała się dzielić archiwaliami rodzinnymi, jakimiś wspomnieniami. U pani córka występuje, ale występuje w jakichś wypowiedziach chyba sprzed lat. Tak. Tutaj już pani oporu z tej strony nie napotkała? Nie, tu nawet nie dość, że nie napotkałam oporu. Kwestia była taka, że kiedy zadzwoniłam do niej, przed planowanym terminem zdjęć rozmawiałyśmy przez telefon i brzmiała dobrze. To był taki głos, no może nie bardzo zdrowego człowieka, ale taki wyraźny. Powiedziała mi wtedy, że się bardzo cieszy, że robię ten film, no ale później, kiedy przyjechałam na zdjęcia i najpierw sama ją odwiedziłam bez ekipy, to już wiedziałam, że nie da się zrealizować zdjęć. Już była bardzo chora i w sumie wyszeptała, że nie da rady. Także oporu tutaj nie wyczułam w niej, wprost przeciwnie. No, natomiast no, warunki takie jak były, jakie były. Szkoda mi tylko bardzo, że nie zdążyła chociaż zobaczyć filmu. No to prawda. Natomiast wśród obawiających życie, dzieło, spuściznę Gałczyńskiego, no, znaleźli się zacne osoby, chociażby świetny literaturoznawca, profesor Maciej Urbanowski, który jest jakby taką postacią trochę wiodącą, bo to jest tak, ten film jest taką konstrukcją klamrową. Właśnie jest narratorem w pewnej chwili pan profesor i rozpoczyna ten film i kończy ten film, zresztą siedząc w tej dorożce, można się domyślać, że z wiersza Gałczyńskiego. Pod parasolem i w deszczu. I w deszczu i w Krakowie, i po rynku staromiejskim w Krakowie. Ta dorożka tam jeździ po tych uliczkach, więc to jest taki bardzo, bardzo właśnie a la Gałczyński ten wizerunek. Tak, ja starałam się tak dobierać komentatorów, żeby się bardzo od siebie różnili, no bo Pan profesor Urbanowski to jest taki spokojny, opanowany, z bardzo wielką wiedzą, głęboką wiedzą tematyczną, a zderzony na przykład z panem Wojciechem Kasem, dyrektorem Muzeum Gałczyńskiego w Praniu, który jest takim fascynatem, takim, no on się upaja w ogóle, mówiąc o Gałczyńskim, to jest fajne takie wrażenie. No i dwie kobiety, czyli pani profesor Marta Wyka, taka z takimi celnymi puentami, no fantastyczna. I pani Anna Arno, która jest młodą badawczynią życia Gałczyńskiego, i ona z kolei z takim dość śmiałym spojrzeniem i śmiałymi tezami, czasami mocnymi bardzo. No i miałam jeszcze dwoje komentatorów, czyli w Berlinie pana doktora Mrugalskiego i w Wilnie panią doktor Turkiewicz. Też takie dwie różne osobowości, bo pani doktor cudowna była na ulicy Wileńskiej z takim zaśpiewem wileńskim, mówiąca wiersz Gałczyńskiego. No to chyba to fajne wrażenie zrobiło. Nie wiem zresztą, bo pana zapytam o wrażenie. No ja miałem jak najlepsze wrażenia. Jestem pełen podziwu dla tego filmu. Tym bardziej, że właśnie w rozmaitych plenerach był on kręcony i był Kraków, i Warszawa, i Berlin, i Wilno, pani wspomniała. No i chciałem zapytać, jak to się robiło ten film, bo rozumiem, że on powstał chyba w czasach pandemicznych, więc to chyba utrudniło takie podróże ekipy filmowej. Nie, już nie. Myśmy to robili w drugiej połowie zeszłego roku. Już było tak łatwiej. Nie było aż takich problemów. No mnie zależało, żeby odwiedzić te wszystkie miejsca, o których się mówi w filmie, ale jednocześnie też zależało mi, żeby wyciągnąć materiały, filmy archiwalne, czyli na przykład takie Moskwa 1918, Berlin przedwojenny, Wilno przedwojenne, żeby zderzyć te dwie rzeczywistości, czyli jakby trochę tamtego świata gdzieś przyciągnąć, no i pokazać współcześnie te miejsca. No w Warszawie było najgorzej, mówiąc szczerze. Dlaczego? O Gałczyńskim. No bo już tak się zmieniła Warszawa, że tego klimatu, który nawet pani Kira Gałczyńska opisywała, to już nie ma. To już jest taki no może jeszcze... No może w Aninie ten domek, który teraz jest tam, biblioteka, jeszcze jakiś taki fragment tego ducha się zachował, ale ta Towarowa to już nie do odnalezienia. Chociaż jest w tym miejscu na rogu Towarowej Grzybowskiej kamień, tylko że w tym miejscu kamień, stał tak, ten dom. Kamień nie robi klimatu. Tak jest, bo też inne ślady tam, tropy Chmielna, Hortensji i Mazowiecka, no to są rzeczywiście zmienione w tym czasie. No ale Jarusz ma nawet inną nazwę. Ale Jarusz została. Natomiast zabrakło mi wątku szczecińskiego, no kilkunastomiesięcznego, ale no nie wiem, nie wiem czy aż tak mało istotnego. Zastanawialiśmy się nad tym, tylko że tam, no to było właśnie, tam nic się nie wydarzyło takiego. No w każdym z tych miejsc, w których byliśmy, o których mówimy, powstawały ważne dzieła. Można je utożsamiać z tymi miejscami. A no w Szczecinie, ale przyznaję, że można było tak... Można było pojechać jednak. Byłoby to pełniejsze, aczkolwiek no film ma tyle minut, ile może mieć. I tak przewalczyłam 3 minuty, chyba więcej. A do rozmowy powrócimy jutro. Trójka literacka. Hey.

to są szanse, możliwości biznesowe. Z pewnego źródła wiem, że większość zdrapek już się rozeszła, a cały czas nikt nie wygrał żadnej z głównych nagród. A? Czyli szanse na zwycięstwo rosną z każdą zdrapką. Na pewno. A nawet gdyby mi nie szło, to się zabezpieczyłem. Co to jest? Chińskie ciastka z wróżbą. To podwójny system. Biorę jedno i zależy, co jest napisane. O. Szczęście jest bliżej niż myślisz. Doskonale. No, to odpalamy zdrapki. O, przecież już kupiłeś zdrapki. Co za różnica? Co zrobisz, zanim je zeskrobisz, albo kiedy to zrobisz? Kupiłem, owszem, ale nie wiem, co jest pod nimi. Dopóki tego nie sprawdzę, to tam może być wszystko, rozumiesz? To kwantowa teoria hazardu. Czytałem o tym w naukowej gazecie. To na pewno nie był komiks. Darek, na tej zdrapce jest po prostu to, co tam nadrukowali. Czyli najprawdopodobniej nic. Najprawdopodobniej? Nie rozśmieszaj mnie. Widać, że pojęcia nie masz o tym, jak to wszystko działa. Mówiłem, że większość zdrapek już się rozeszła. Wiem to z pewnego źródła. Czy na zmianie była Sylwia? Może. To twoje pewne źródło? A co to ma do rzeczy? To, że nie umiesz mówić nie. A ona wie o tym doskonale. I wciska ci wszystko jak leci. Wiesz, dlaczego zdrapek zostało tak mało? Bo wcześniej sam je wykupiłeś, głąbie. Nieprawda. Tak? Ile już pewnych zdrapek zeskrobałeś? 10? 7. Ale to nie jest moja szczęśliwa liczba. A ile wygrałeś? Właśnie. Darek, ja cię kocham. Jak brata. No bo jestem twoim bratem. Podobno. Ale twój przypadek jest po prostu beznadziejny. A będzie ci łyso, jak wygram. Prędzej ja wyłysieję, niż ty wygrasz, to na pewno. No, odczep się. Przy 8:00... Kurde, no, albo 9:00... Pamiętasz, jak zakochałeś się w dziewczynie z internetu i wysyłałeś jej prezenty? Urwał nam się konta. Po tym, jak skończyła ci się kasa. Każda dziewczyna może cię naciągnąć dosłownie na wszystko. Wszystko! A twoja asertywność jest jeszcze mniejsza niż szansa na wygranie w te kretyńskie zdrapki. Odczep się. Przecież to jakaś jednostka chorobowa, może jeszcze nieopisana. Nie wiem, warto sprawdzić, mogliby ją nazwać. Na twoją cześć. Odczep się, dobra? Rety, dobra. Czy ty naprawdę myślisz, że ja tego wszystkiego nie wiem? Musisz mnie dobijać? Mam to wykrzyczeć? Proszę bardzo, jestem beznadziejny. Sorry, nie chciałam. Wygrałem! Co? Nie wierzę! Mam 3 takie same w rzędzie! Naprawdę? A co wygrałeś? Kasę? Samochód? Więcej zdrapek! Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Za 7, za 6 minut godzina 11, to znak, że powoli czas się żegnać. Dziękuję Państwu bardzo. Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. You dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be with?